kijk, je kan, je kan gewoon ernaar kijken, maar je kan het ook gewoon oppakken en op koptelefoon opzetten. Nee, ik ga ook een bordje eten halen. Oh. Dan neem ik er gewoon mee. Nee, sorry. Nou, soms vinden mensen het leuk om even op te nemen. Ook vroeger deed ik eerder plaatjes draaien. Niet zozeer. Ik heb wel met een microfoon rondgelopen. Dus oh ja, dus mijn kan het wel. Ik kan het wel. Ik was 16 en veel, ja. Ik vond het wel doodeng ook. Want bij acties, mensen interview, vond ik niet zo eenvoudig. Dat heb je gewoon gedaan. Ja. Nee, weet ik nog, bij Pattenboer was dat redelijk uniek. Jij noemt het ook echt interviewen. Ja. En dan bij Pattenboer waren de meeste mensen, we hadden dan zo'n collectief opname ding, maar dat werd amper gebruikt. De meeste mensen die... Wordt toch meer van een punkprogrammaatje doen. Maar nee, ik zat toen bij een actie. Nou, we hadden een gedeelde. Er was één opnameapparaat wat je kon lenen. Zo. Nee, wat trouwens, ik heb het over de staatsradio. Niet pad op de staatsradio. Hebben we het over midden jaren 80. Oh ja. Okay. Maar ja, de meeste mensen maakten een punkprogrammaatje. Niet lastig hard doen. Nodig, ja. Maar nee, ik ging dan wel. En dan was ik bij. Ik zat ook bij een actiegroepje. En een, ja, dan probeerde ik daar, maar ja, ik vond het wel lastig. Ja, gewoon, heb je niet 1, 2, 3 onder de knie. Nee. Dus ik kan niet zeggen dat het mijn sterkste kant is nog, nee. Maar ik deed uiteindelijk ook maar plaatjes rijden. Ja, dat, ja, klopt. Ja, dat is me wel... Dat is, ja, klopt. Ja, ja. Ja, want meestal zijn het toch, als het goed is, andere mensen die praten. Zoals jij nu. Ja, nee, je moet iemand... Ik ga lekker mijn mond houden. Ja, je moet ze even aan de gang krijgen. Ik zag nu bij Argos zoeken ze een senior radiofiguur. Maar ja, dan ben je al direct 32, 36 uur per week onder de pannen. Dat vind ik dan ook weer een grote stap. Dat klinkt wel als werk, ja. Ja, daarom. Dat klinkt als werk. Ja. Ja, daar ben ik ook niet zo van gediend. Ja, voor 20 of zo zou het leuk zijn. Maar goed, je voelt je ook niet geroepen. Ja, precies. Je voelt je ook niet geroepen. Nee, absoluut niet. Nee. Kom. Nee, ik pijs er niet over om mijn vrijheid in te leven. Nee, dat heb ik ook, ja. Zoals dit nu bij Pattenpoel, ik heb 100% vrijheid. Ja. Echt 100%. Nee, dus dat wil ik ook graag zo houden, ja. Ja. Dus, ja. Dus dat laten we aan andere mensen over die... Ja. Die graag hun tijd verkopen. Ja, precies. Dankjewel, Pattenpoel. Kom, we gaan een bordje eten. Ja, eten, ja. Oh ja. Ja, want we zijn op, hoe heet het ook alweer? Krakenburg, geloof ik. Krakenburg, ja. Toch? Krakenburg, zoiets? Op ja, de... Nee. Hoe heet die weg ook alweer? Want die zijn toren, een jaarjarig. Moet ik het voor je opzoeken? Torenhoeven, nee. Urenlang naar lopen zoeken naar die straat, joh. Laan van Torenburg. Ja, dat komt. Korenburg. Ja. Torenburg. Koren, denk ik. Korenburg. Ah, kijk, nou, nu zijn we in de rij bij het eten. Ja, Korenburg en dan krijg je Krakenburg. Ik denk Korenburg. Korenburg, ja.